Limit zawierają wyciąg z owocu opuncyfikowej, który wspomaga kontrolę apetytu i redukcję masy ciała. I jeszcze coś naprawdę wyjątkowego. Unikalny probiotyk w celu uzupełnienia mikrobiomu jelit. Czyli Probios Limit działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Wybiła godzina 7:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Dziś w Waszyngtonie zaczyna się szczyt NATO. Projekt ustawy o związkach partnerskich trafił do wykazu prac rządu. O 10:00 Daniel Obajtek ma zacząć zeznawać przed Sejmową Komisją do Spraw Afery Wizowej. Proces przyjmowania Ukrainy do NATO jest procesem nieodwracalnym, podkreślił prezydent Andrzej Duda, który w Belwederze spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełańskim. Rozmowa miała miejsce tuż przed wylotem polityków na dzisiejszy szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego. Andrzej Duda ma nadzieję, że w Waszyngtonie padnie silny sygnał wsparcia dla Ukrainy. Kwestia przyjęcia Ukrainy do NATO może być uwarunkowana tylko jedną rzeczą – wolą społeczeństwa ukraińskiego. Jeżeli społeczeństwo ukraińskie będzie miało wolę przynależności do Sojuszu Północnoatlantyckiego, NATO nie może absolutnie się wahać i Ukraina musi zostać do NATO przyjęta, bo to jest jedna z podstawowych zasad demokracji. Wołodymyr Zełański podziękował polskim władzom za podpisanie umowy dotyczącej bezpieczeństwa i za przekazanie do tej pory pakietu sprzętu wojskowego. Bardzo byśmy chcieli, żeby inni nasi sojusznicy z NATO czynili podobne znaczące kroki. Dziś chcielibyśmy ten głos NATO usłyszeć i jutro będziemy nad tym pracować, żeby ten głos za wsparciem Ukrainy wybrzmiał wspólnie. Umowa o bezpieczeństwie z Kijowem podpisało już 19 państw oraz Unia Europejska jako całość. Projekt ustawy o związkach partnerskich został wpisany do wykazu prac rządu, poinformowała o tym ministra do spraw równości Katarzyna Kotula. Przed nami uzgodnienia międzyresortowe oraz konsultacje publiczne. Każdy kolejny krok zbliża nas do Polski, która będzie bardziej przyjazna, bezpieczna i otwarta dla wszystkich. Polski, którą wam obiecaliśmy, napisała w serwisie X. Wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat powiedziała, że to bardzo dobra wiadomość. To jest bardzo dobra wiadomość, że jednak ta ustawa idzie ścieżką rządową, że nie musieliśmy jako Lewica składać swojego projektu poselskiego, bo byliśmy na to gotowi. Martwią mnie oczywiście te dążenia PSL-u do tego, żeby była ona jak najmniej obszerna, żeby obejmowała jak najmniej uprawnień dla związków partnerskich, ale jest to jakaś stopa w drzwi, jest to jakiś krok do przodu. Projekt zakłada zmiany w porządku prawnym zapewniające osobom różnych oraz tej samej płci prawo do zawarcia związku partnerskiego, w którym dostaliby uprawnienia w obszarze opieki zdrowotnej, zabezpieczenia społecznego, dziedziczenia i podatków. Szpitale, które nie zwiększą dostępności do znieczulenia zewnątrzoponowego dla rodzących, dostaną mniej pieniędzy za poród. Od tego miesiąca zmieniają się zasady rozliczenia tych świadczeń. Będą kary, ale będą też nagrody. Premie dostaną te szpitale, w których takie znieczulenie podano w przypadku co najmniej co 10 porodu. W naszym szpitalu stosujemy całą gamę środków znieczulających. Znieczulenie zewnątrzoponowe jest na samym końcu, mówi koordynator medyczny oddziału anestezjologii w Klinice Przypolnej w Poznaniu dr Elżbieta Bartlewicz. Nie w każdym momencie można podać i nie każdej pacjentce, która chce. Są również przeciwwskazania medyczne, jeśli chodzi o znieczulenie zewnątrzoponowe. Z raportu NFZ wynika, że w ubiegłym roku w całym kraju odsetek porodów naturalnych z takim znieczuleniem wyniósł 17%. Średnia europejska to około 40%. To będzie czwarta, ale wszystko na to wskazuje skuteczna próba przesłuchania Daniela Obajtka przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw afery wizowej. Od 10:00 były prezes Orlenu, a obecnie europoseł elekt Prawa i Sprawiedliwości ma zeznawać na temat zatrudniania cudzoziemców przy inwestycji Olefiny 3. Dotychczasowe 3 próby wezwania Daniela Obajtka przed komisję zakończyły się fiaskiem. Były prezes Orlenu twierdzi, że korzystał ze swych praw. Napisałem pismo, że proszę o przedłużenie terminu. Miałem takie prawo. Ja nie mam nic wspólnego z komisją do spraw wiz. Daniel Obajtek podkreśla, że zatrudnianie cudzoziemców leżało i leży w gestii hiszpańsko-koreańskiego konsorcjum budującego Olefiny 3. Ale komisja wskazuje, że jako pracowników wpisywano małe dzieci, a do wewnętrznych systemów miały dostęp osoby nieuprawnione. zaskarżone. Sąd trzykrotnie już uznał, że Daniel Obajtek skutecznie miał doręczone wezwanie, ukarał go trzykrotnie karą po 3000 zł. Deklaracje publiczne są takie, że będzie. Powiedział szef komisji Marek Sowa z Koalicji Obywatelskiej. A dziś na liście świadków także urzędnik MSZ Paweł Majewski i Maciej Lisowski, współpracownik wiceministra rolnictwa w rządzie PiS Lecha Kołakowskiego. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz czas na sport w Trójce. Norbert Michalak, dzień dobry. Dzień dobry. Na początek Wimbledon. Novak Djokovic awansował do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju tenisowego na trawiastych kortach w Londynie. Serb pokonał w czwartej rundzie Duńczyka Holgera Rune 6-3, 6-4, 6-2. 37-letni Djokovic dał 16 lat młodszemu rywalowi lekcję tenisa i nie pozwolił mu ugrać nawet seta. Następnym rywalem wicelidera światowego rankingu będzie Australijczyk Alex de Minaur, który wyeliminował Francuza Artura Fisa. Do najlepszej ósemki awansowali także Lorenzo Musetti i Taylor Fritz. Amerykanin wyrzucił z turnieju Niemca Aleksandra Zwieriewa po 5 setach. W turnieju pań bez niespodzianek Jelena Rybakina awansowała do 1/4 finału. Rywalka rozstawionej z numerem 4 Kazaszki w czwartej rundzie. Rosjanka Anna Kalińska poddała spotkanie przy stanie 6-3, 3-0. Następną rywalką Rybakiny będzie Elina Świtolina. To jeszcze zostajemy przy tenisie i przy Wimbledonie, bo Jan Zieliński, specjalista od debla, awansował do drugiej rundy mixta. Polak i reprezentantka Tajwanu Su Wei Xie pokonali Monakijczyka Hugo Nysa i Holenderkę Demi Schurz 6-3, 7-3. Wyciężali już w turnieju wielkoszlemowym w Australii. Być może trawa okaże się szczęśliwa również i tutaj dla Janka. Niepowodzenie w deblu, nie przeszedł do kolejnej rundy wraz ze swoim partnerem Hugo Nysem, warszawski tenisista, ale być może uda mu się powalczyć tym razem w miksie. Mówił trener tenisa Radosław Nijaki. To teraz piłka nożna. Karol Świderski kończy przygodę z włoską piłką, a dokładnie skończyło się jego wypożyczenie do Hellasu Verona. Teraz wrócił do występującego w amerykańsko-kanadyjskiej lidze piłkarskiej MLS Charlotte FC. Reprezentant Polski, który wystąpił w Mistrzostwach Europy w Niemczech w rundzie wiosennej minionego sezonu włoskiej Serie A, zagrał w 15 meczach i zdobył 2 bramki. A więcej o piłce za chwilę w studiu Euro. Na koniec siatkówka i ostatni transfer Zaxy Kędzierzyn-Koźle to środkowy Karol Urbanowicz, który do Zaxy trafił z Trefla Gdańsk. Wcześniej do tego zespołu trafili m.in. Bartosz Kurek, Rafał Szymura czy Mateusz Poręba. Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. To będzie upalny wtorek. Alerty IMGW przed upałami wydane zostały dla niemal całego kraju, co oznacza, że na ogół temperatury przekroczą dziś 30 stopni Celsjusza. Tylko na północy Polski to będą okolice 26 stopni, nad samym morzem i w rejonach podgórskich Karpat od 23 do 25. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, czyli słonecznie, ale na południu okresami to zachmurzenie będzie wzrastało do dużego i tam wystąpi możliwość przelotnych opadów deszczu i burz, zwłaszcza w Karpatach. Wysokie ciśnienie atmosferyczne utrzyma się do popołudnia, o 12 wyniesie aż 1022 hektopaskale. Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Na zegarach 8 minut po 7. Zapraszamy do Trójki. Skąd się biorą korki na drogach? Na takie pytanie spróbujemy odpowiedzieć w tej godzinie porannej audycji. Pojawią się m.in. wyjaśnienia naukowe. Pojawią się przed 8 w Trójce, do której zapraszają Ola Dobieszewska, Bartosz Bielecki, Michał Jakubik i Robert Grzędowski. Raz jeszcze dzień dobry. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should.

7.16 na zegarach. W studiu Andrzej Grabowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Zdradzamy czasami radiową kuchnię. Możemy państwu powiedzieć, co robią radiowcy w takim czasie, kiedy są upały i chodzą klimatyzacje przed wejściem na antenę. Mniej więcej tak. Jak w reklamach. Przez 5 minut utworu. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Studio Euro w Trójce. Także pochrząkaliśmy, a teraz już o piłkarskich emocjach. Tym bardziej, że zbliża się już wielkimi krokami ten półfinał dzisiejszy Hiszpania-Francja. W tej wędrówce po Euro towarzyszyć będzie nam człowiek, który w futbolu dużo widział i wielkie piłkarskie sprawy przeżywał, na przykład relacjonując w radiowej jedynce tego gola na Euro 2012. Szybko linia pola karnego, będzie strzał! Gol! Gol! Gol! Kuba Błaszczykowski, jest remis 1-1! Marek Solecki, z nami Radio Kraków, dzień dobry. Dzień dobry, ile byśmy dali za takie chwile radości dzisiaj? Oj, ile byśmy A dali. A powtórzyłbyś, Marku, tak na szybko? Nie, nie, to muszą być emocje, ja rozumiem, nie, to trzeba mieć obrazek przed oczami. Emocje. To musi być ta reprezentacja. Na początek... To musi być ta bramka. Na początek zajrzyjmy jednak do Monachium, bo to właśnie tam dziś o 21:00 ten półfinał Hiszpania-Francja. Naszym przewodnikiem po Monachium, dziennikarz TVP Sport Jakub Pobożniak. Przyjechaliśmy do Monachium pełni emocji tego, jak to będzie wyglądało. Tymczasem w Monachium panuje atmosfera, jakby Euro się skończyło. Zarówno Francja, jak i Hiszpania to nie są drużyny, za którymi kibice podążają. Właśnie rozmawiałem z hiszpańskimi dziennikarzami, oni mówią, że nie mają takiej tradycji, żeby jeździć ze swoją drużyną. Tych kibiców nie jest dużo, podobnie z Francuzami. I strefa kibica na Marienplatzu, czyli w samym centrum Monachium, kiedyś opanowana przez Szkotów, którzy tutaj w dziesiątkach tysięcy byli, grali na dudach, bawili się i naprawdę był to chyba jeden z najjaśniejszych obrazków tego Euro. Tym razem absolutnie pusta. No ale najważniejsze będzie się działo na stadionie. Pod stadionem będzie dużo kibiców niemieckich, którzy będą chcieli odsprzedać bilety, to gwarantuję. Niestety w Monachium wrażenie jest takie, że Euro się skończyło wraz z odpadnięciem kadry Niemiec. To pytamy Marka Soleckiego, czy rzeczywiście na tych wielkich piłkarskich trudniach tak jest, że trochę ten trudniej umiera, gdy gospodarz odpada. No trochę rzeczywiście tak jest, choć dla większości kibiców, czyli dla kibiców, którzy po prostu oglądają te mistrzostwa, nie tylko dla kibiców tych drużyn, które pozostały w rywalizacji, ale dla tych, którzy chcą zobaczyć tę wielką imprezę, no to Euro trwa do ostatnich sekund doliczonego czasu gry lub do ostatniego rzutu karnego, można by powiedzieć, no bo do momentu, kiedy rozstrzyga się, kiedy zapada decyzja, kto zostaje mistrzem tej wielkiej imprezy. No ale możemy już, myślę, ze spokojem przyglądać się tej rywalizacji w półfinale dzisiejszym Hiszpania-Francja. No, mecz zapowiada się według mnie ekscytująco, bo z jednej strony fantastyczny atak drużyny hiszpańskiej, 11 goli w 5 meczach, młodość wkraczająca na światowe salony piłkarstwa, no chyba już dawno wkroczyła tak naprawdę. U nas w Polsce mówi się na zawodnika, który ma 25 lat, że jest młody, perspektywiczny, Lamine Yamal zachwyca publiczność troszkę na całym młodszy świecie. No a z drugiej strony Francuzi z żelazną konsekwencją, choć z jednej strony genialne nazwiska, fantastyczni piłkarze, jeśli chodzi o linię ataku, no ale tylko 3 strzelone bramki, 2 samobójcze, 1 karny, awans po karnych, po remisie bezbramkowym i tylko 1 stracony gol. To pokazuje, jak z żelazną konsekwencją w defensywie grają na każdej wielkiej kolejnej imprezie Francuzi. No to teraz jeszcze sprawdźmy, jak ten mecz nadchodzący widać z Monachium. Mam wrażenie, że kibice postronni będą kibicowali Hiszpanii, bo to jest jedyna drużyna, która została, która za każdym razem na tym turnieju grała bardzo ładny futbol. Wiadomo, kilku zawodników zawieszonych za kartki po fenomenalnej batalii z Niemcami, bo ten mecz możemy nazywać małym finałem, a Francja do tej pory nie przekonała. Miałem wrażenie, że piłkarze reprezentacji bardziej skupieni byli do tej pory na wyborach parlamentarnych, jakie miały miejsce we Francji. Może teraz, gdy powiedzmy politycznie wyszło tak, jak tego by sobie życzyli, może teraz spuszczą nogę z hamulca, bo liczymy na coś więcej w wykonaniu Francuzów, aniżeli do tej pory. Chyba nawet sam trener Francuzów, Didier Deschamps, ma już troszeczkę dosyć wyśmiewania się z ofensywnej gry jego piłkarzy, zresztą posłuchajmy. d'être solide défensivement. Obronie jest kluczowa na tak wielkim turnieju, ale nie wystarczy. Musimy być wreszcie skuteczniejsi w ataku. Oczywiście można nieco z Francuzów pożartować, ale nie zapominajmy, jak wielcy grają u nich piłkarze. Pamięta o tym trener Hiszpanów Luis de la Fuente. To globalna superpotęga piłkarska. Są bardzo silni piłkarsko i bardzo szybcy. Ale my też jesteśmy bardzo silni i będziemy chcieli zaprezentować swój potencjał. Jesteśmy na tym poziomie, co oni. Zapowiada się fascynujący spektakl. Euro to też, dodajmy, raj dla łowców koszulek, a największy taki sklep będący piłkarskim antykwariatem na tę okazję, czyli na Euro, otworzył swoją filię w Berlinie. Tam można było znaleźć zarówno koszulki reprezentacji grających na Euro, i to niektóre koszulki naprawdę fantastyczne, bo chociażby Alessandro Del Piero z Mundialu 2006, Miroslav Klose z Mundialu w Brazylii, oczywiście za zasłoną cenę, ale były też koszulki chociażby reprezentacji Jamajki, takie wszystkie najdziwniejsze trykoty świata, zwłaszcza te, które mają w sobie coś specjalnego. Nie są taką prostą koszulką, tylko raczej jakąś koszulką dedykowaną. Takie rzeczy można było kupić i to w naprawdę dobrych cenach. Jeszcze do Berlina się wybieram przed finałem, więc jeszcze tam buszować będziemy, bo na razie największą uwagę przykuła koszulka Raula z 2004 roku. Taki idol jeszcze z czasów dziecięcych. Zobaczymy, czy ta koszulka jeszcze jest. To wracamy do Marka Soleckiego i pytamy o taką wymarzoną koszulkę redaktora. Wymarzona koszulka. O, to zastrzeliliście mnie tym pytaniem. Dzisiaj powiedziałbym, że chyba Lamine Yamal, bo on robi na mnie największe wrażenie, jeśli chodzi o sposób gry, o to, jak efektownie porusza się po boisku, i chciałbym dzisiaj zobaczyć wiele bramek, choć wiem, że pewnie będzie o nie trudno. A usłyszałem wcześniej o tym, że dziś mały finał Hiszpania-Francja. Duży finał, jak rozumiem, ten przedwczesny już za nami, czyli mecz Hiszpania-Niemcy. No to nie wiem, jak określić to spotkanie, które dopiero w niedzielę za kilka dni, czyli mecz o złoto, bo ta gradacja chyba nie w tę stronę postępuje. Ale mam nadzieję, że wszystkie trzy spotkania, które zostały, dostarczą nam wielu emocji i że padnie jednak trochę efektownych goli. A na koniec kontynuujemy europrzewodnik po Hiszpanii i Francji, który Kuba Niziński rozpoczął w piątek. Dziś Kuba zaprasza Państwa do kuchni. Mnie kuchnia francuska kojarzy się z wołowiną po burgundzku. Te miękkie kawałki długo gotowanej wołowiny w aksamitnym sosie z dodatkiem warzyw idealnie smakują z ziemniakami. Ja nawet przeniosłem właśnie to danie już do Polski, więc próbowałem tutaj ugotować. A po takim daniu głównym, już spacerując fantastycznymi uliczkami, na przykład Malagi, wstępujemy na churros. To taka słodka przekąska ze smażonego na głębokim oleju ciasta ptysiowego i jeszcze dla smaku podawana z czekoladą, no oczywiście posypana także kryształkami cukru. Myślę, połączenie wołowiny po burgundzku z churros smakuje wyśmienicie i mam nadzieję, że tak będzie smakować ten dzisiejszy mecz. Smacznie się zrobiło, ale pytamy o wynik. Marek Solecki. No nie chciałbym, żeby było 0-0 i 0-0 pokarnych, natomiast stawiam na 2-1 dla Hiszpanii, choć chyba jednak po dogrywce. Robert? No wyniki Francuzów sugerują, że wielu goli dzisiaj nie będzie, niestety. Życzę kibicom, żeby tych bramek było jak najwięcej. Niech będzie 4-4 i dogrywka, i karne, ale ja już się w trójce przyznałem, że nie oglądam już Euro, więc może być dużo, może być mało. To przypominamy, 21. półfinał Hiszpania-Francja. Dodajemy transmisję w programie Pierwszym Polskiego Radia. Studio Euro w trójce. Dobrych emocji życzy sponsor audycji, producent leku na erekcję Inventum Max. A na zegarach 25 minut po siódmej. Chyba widziałem cię na mieście, wyglądasz świetnie, wygadujesz braźnie. Chyba po prostu ciężko mi o tym mówić, bo po prostu pękło mi serce. Chyba cię kocham niepotrzebnie. Chyba zmieniłaś w moim ciele chemię. Chyba już dosyć tych westchnień. Było nam miło, ale chyba już nie będzie. Okłamałem terapeutę, mówiąc, że do ciebie nic nie czuję. Byłem w błędzie, ajajaj, co mi teraz będzie? Byłem bardzo smutny, bo widziałem ciebie wszędzie. Mam w sobie złość.

Radionawigator wraca za niecałą godzinę, a teraz ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Będzie nowy wzór oświadczenia dla osób korzystających z bonu energetycznego. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia ministra klimatu i środowiska. Wnioski o bony energetyczne dla gospodarstw domowych o najniższych dochodach będzie można składać od 1 sierpnia do 30 września. Poniżej miliona spadła na koniec stycznia liczba obcokrajowców wykonujących w Polsce pracę. Jak podał właśnie GUS, najliczniejszą grupą byli obywatele Ukrainy, jednak ich udział w ogólnej liczbie pracujących u nas obcokrajowców zmniejszył się w skali roku o blisko 5 punktów procentowych. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina tymczasem, że nielegalne są zmowy cenowe, ale także te na rynku pracy. UOKiK przygotował specjalny poradnik na ten temat dla pracowników i pracodawców, mówi prezes urzędu Tomasz Chrustny. To lektura obowiązkowa przede wszystkim dla każdego pracownika działów HR, a także dużych i małych przedsiębiorców oraz związków zawodowych. W poradniku tłumaczymy, że zabronione jest wspólne ustalanie wysokości płac dla pracowników, np. obniżenie lub ustalenie górnego pułapu zarobków, czy też brak podwyżek. Kolejnym przykładem naruszenia prawa są ustalenia o niekonkurowaniu o pracownika. Niedozwolone może być również wspólne ustalanie innych warunków pracy, które wpływają na atrakcyjność pracodawcy, np. liczbę dni pracy zdalnej. A UOKiK wyjaśnia obecnie, czy Biedronka i Dino zawarły nielegalne porozumienie w sprawie niekonkurowania o pracowników, a chodzi o kierowców firm przewozowych, które współpracują z tymi sieciami handlowymi. A skoro już lekko o sprawy transportowe zahaczyłam, to w naszym wakacyjnym przewodniku cenowym dziś o kosztach wypożyczenia rowerów. Interesujecie? No nawet w sumie tak, jeździsz. Jeszcze, ale nie mam za bardzo jak zabrać ze sobą na wakacje, więc tak. To w Szczewnicy od 10 zł za godzinę do 50 zł za dobę. Wszystko zależy oczywiście od tego, jaki rower wypożyczymy. W Zakopanem za godzinę wypożyczenia takiego zwykłego zapłacimy 15 zł, 50 zł za dobę, ale już taki na wypasie, a wiadomo, że w tych warunkach górskich, no to się przydaje taki się lepszy, tam, prawda? Tak, widełki, jakieś siodełko wygodne. No właśnie, to tutaj godzina kosztuje 30 zł, a doba 100 zł. Nad morzem ceny także wahają się od 15 do 30 zł, chyba że skorzystamy z roweru miejskiego, wtedy będzie taniej. Niektóre miasta oferują taką też możliwość. No jeszcze musimy dodać do tego cenę gofra, żeby uzupełnić kalorie. No właśnie, żeby mieć siłę tak jeździć na tym rowerze. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców prowadzi obecnie ponad 600 spraw dotyczących małego ZUS-u Plus, czyli ulgi w składkach na ubezpieczenie społeczne dla najmniejszych przedsiębiorców. Pierwsza wygrana w sądzie już jest, a o szczegółach z Agnieszką Majewską, rzeczniczką MŚP, porozmawiam w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Już teraz serdecznie zapraszam. A w tych wiadomościach ekonomicznych jeszcze kursy walut. Dolar kosztuje 3,94 zł, euro 4,26, frank szwajcarski 4,38, a funt brytyjski 5,04 zł. Wtorek będzie upalny w większości Polski. Mówimy tu o temperaturach przekraczających 30 stopni Celsjusza, a w okolicach dużych miast Warszawy czy Poznania to nawet 33 kreski na termometrach będą dziś zaliczone. Nieco przyjemniej na północ od takiej umownej linii Szczecin-Grudziądz-Łomża, bo tam okolice stopni 26, nad samym morzem i w rejonach podgórskich Karpat od 23 do 25. Na południu kraju może dziś popadać i możliwe także tam burze, a ciśnienie wysokie, nawet bardzo wysokie, bo 1022 hektopaskale. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Do 8 pozostały 24 minuty. Wizyta prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie wywołała wczoraj nie tylko polityczne, międzynarodowe efekty czy fale komentarzy w mediach, wywołała też paraliż ruchu na warszawskich ulicach. I trochę z tego powodu, ale trochę też z innego, dziś o korkach chcemy porozmawiać. Tym drugim powodem jest taki głos słuchacza, głos z zeszłego tygodnia. Według mojej teorii korki w Trójmieście biorą się z jednej przyczyny, mianowicie zmiany pogody. Gdyby na przykład 3 dni padał deszcz albo, nie wiem, 2 dni, to korki ustają i na przykład zaświeci nagle słońce, są korki. I w drugą stronę. Czy ta teoria ma w sobie co najmniej ziarnko prawdy? To sprawdzimy jeszcze dziś przed godziną 8 w audycji porannej. Dziś też pojawił się głos dotyczący tych możliwych powodów korków na drogach. Przecież mamy coraz więcej świateł sygnalizacyjnych ustawianych w miastach małych czy to dużych na coraz krótszych odcinkach. Kiedyś tego nie było. Doskonale widzimy, że dzisiaj samochód można kupić za 3-4 tysiące i jest więcej samochodów niż rowerów, a wydaje mi się, że powinno być odwrotnie. I pewnie jak to zwykle w życiu bywa, ile jest osób, ilu słuchaczy, tyle teorii na temat powstawania korków. Jakie jeszcze? O tym w Trójce za chwilę. Teraz Goldfrapp zagra utwór Rocket. Mamy 20 minut do 8. Korki w mieście, no naprawdę, wiemy to, potrafią uprzykrzyć życie każdemu kierowcy. Zwrócił na to uwagę ostatnio jeden z słuchaczy Trójki. Zastanówmy się, skąd te korki, zatory ciągłe się biorą i czy jest jakiś sposób, żeby w końcu się ich pozbyć. Na ulicach stolicy pytała o to wyposażona w trójkowy mikrofon i dyktafon Aleksandra Dobieszewska. To skąd się biorą korki? Za dużo samochodów jest, za dużo ludzi. Każdy ma samochód teraz, kochana. Nie ma tak, żeby tramwajem jechać, autobusem nie chcą, tylko samochody. Samochodozy i tego, że na każde gospodarstwo domowe przypadają minimum 2 samochody. Każdy chce być bardzo wygodny. Jedna osoba jedzie jednym samochodem. Wszyscy zaczynają pracę o tej samej godzinie, no i wszystko się kumuluje, dlatego tak jest. Jest dużo samochodów, te drogi są jeszcze tak nierozbudowane, za mało tych obwodnic moim zdaniem i z tego powstają, no jak się jedzie do roboty coś, to, no, to się widzi, z rana jest najwięcej korków. Z kiepskich kierowców. A jak możemy ich uniknąć? Czy ma pani jakieś taktyki na to? No wstaję o 5 rano. A co możemy zrobić, żeby trochę zmniejszyć te korki? Ścieżki rowerowe, w sensie budowa, bo też nie są wystarczające. Zmiana świadomości, nie? Ludzi tak naprawdę, że nie potrzebujesz samochodu i że samochód wcale nie świadczy o twoim statucie. No komunikacja, chociaż komunikację mamy dobrą w Warszawie. Kiedyś wprowadzili taki dobry pomysł w Poznaniu, jeżeli się nie mylę, że w dni parzyste jeździły samochody z rejestracją parzystą, a nie parzyste stały w garażach. I ci, co jeździli z rejestracją parzystą, zabierali swoich sąsiadów i wtedy korki się zmniejszyły trochę. A jeszcze lepiej to chyba rozwiązali to w Barcelonie, gdzie są ulice jednokierunkowe i się nie krzyżują. Wtedy jest 4 pasy ruchu na jednej ulicy, nie ma korków, wszyscy jadą i wszyscy wiedzą, że następna ulica może skręcić w prawo, a za 2 ulice może skręcić dopiero dalej. Także rozwiązań jest dużo, tylko trzeba nad tym pracować. Padło tutaj hasło samochodoza. Czy kierowcy potwierdzają, czy kierowcy się zgadzają? Kiepscy kierowcy. Dodam, bo to też padło w tych wypowiedziach. 2 2 7 3 to nasz niezmiennie numer telefonu. Adres mailowy również do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Zapraszamy na premierę szklanych butelek, nowy klin. Tylko pan czy dać plus jeden, potem afterek. Zero zdjęć. A dla mnie liczy się to, liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy pod, ja pójdę gdzie pójdziesz ty. A dla mnie liczy się to, liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy pod, ja pójdę gdzie idziesz ty. 12 minut do godziny 8. W Trójce dziś o korkach rozmawiamy i w tej sprawie zadzwoniła do nas pani Zuzanna z Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry. Moim zdaniem korki tworzą kierowcy, dlatego że jeżeli jest ograniczenie do 50, to dlaczego ja widzę kierowców, którzy moim zdaniem jadą 35? Jeżeli widzę 70, to dlaczego ktoś się toczy 50? Natomiast Warszawa jest znakomicie obsługiwana przez kierowców autobusów, którzy uwijają się, są co do minuty. Tak samo tramwaje przyjeżdżają co do minuty. Korki tworzą kierowcy. Pytam się na koniec, jakim prawem nie włącza się kierunkowskazów, w którą ulicę zjeżdżam z ronda. Dlaczego jest taka arogancja? No, widzę, że pani Zuzanna postanowiła włożyć kij w mrowisko i to w kilku miejscach, bo i o tych tramwajach na czas moglibyśmy podyskutować i na pewno o tych prędkościach, bo to też ciekawe, zwrócić uwagę na to, że jeżdżą kierowcy zbyt wolno. Pani Zuzanno, bardzo dziękujemy za ten głos. Mamy też mailowy. Korki powstają wtedy, kiedy kilka jednostek naraz chce się dostać do miejsca cumowania w tym samym czasie, napisał do nas pan Stefan i złośliwie opatrzył wiadomość zdjęciem pięknej przystani, zdaje się, na Morzu Jońskim. No dobrze, złośliwości przyjmuję, ale niektórzy z nas też wyruszą, panie Stefanie, na urlop w przyszłym tygodniu. A teraz już na poważnie o korkach, bo nawet 420 lat, tyle dziennie w sumie spędzają Polacy na dojazdach do pracy i mowa tylko o tych, którzy pracują w innej gminie niż ta, w której mieszkają. 420 lat w jedno popołudnie. Główny Urząd Statystyczny podsumował dane na ten temat i trzeba przyznać, robią wrażenie. Tym bardziej, że znaczna część robi to siedząc w samochodzie i stojąc w korkach, prawda? Stąd pytamy, co jest przyczyną zatorów na drodze i czy mamy na to jakiś wpływ. O tym Kuba Witkowski. Stołeczność Warszawy to prestiż, ale i uciążliwości. W tym korki w środku wakacji. Strasznie. No, zauważyliśmy wzmożone patrole policji. Też korkuje się na takich wąskich uliczkach. Porzuciłam samochód na Rostafiński, bo nie byłam w stanie dojechać. Blokada, cofanie. No nie, no makabra, makabra. Tutaj wiadomo, kto stoi za tymi zatorami. Wszystko przez wizytę Wołodymira Zełenskiego, prezydenta Ukrainy. Ale bywa, że takim hamulcowym jest też pogoda. Kiedy na drogach są niesprzyjające warunki, te średnie czasy przejazdów na trasach wydłużają się nawet o kilkanaście procent. Wyjaśnia Katarzyna Przybylska z firmy Telematics Technologies. Deszcz, śnieżyce, grad, to wszystko wpływa na to, że kierowcy jeżdżą wolniej. Po prostu stają się ostrożniejsi. A dodatkowo więcej osób decyduje się też na skorzystanie z własnego auta bądź z taksówki zamiast komunikacji miejskiej. Ale na sytuację na drogach ma też wpływ kalendarz. Jakiś przykład? To początek roku szkolnego, kiedy wracamy z urlopów, podwozimy dzieci do szkół, a często trwają jeszcze te wakacyjne remonty. Wówczas te pierwsze dni września są naprawdę bardzo trudne na drogach. Tak jest też na początku października, gdy na ulice i uczelnie wracają studenci, czy przed Bożym Narodzeniem, kiedy robimy zakupy świąteczne. Ale bywa i tak, że naprawdę trudno zrozumieć, dlaczego na drodze mamy korek. Od autostrada z mnóstwem aut i hamowaniem niemal do zera. Pierwszy, kiedy zaczyna hamować, ten z tyłu, ponieważ zaczyna hamować trochę później, radykalnie się zaczyna skracać odległość między tymi pojazdami, więc ten z tyłu zaczyna hamować bardziej gwałtownie i to zaczyna się nawarstwiać. Tłumaczy dr Tomasz Dybicz, inżynier komunikacji z Politechniki Warszawskiej. Widać, jak ta fala zaczyna oddziaływać na te dojeżdżające pojazdy, a z drugiej strony widzimy, jak fala później pomaga im się rozpędzić, tak, bo oni jak już miną te newralgiczne miejsce, w którym następowały te hamowania, to zaczynają się rozpędzać. I to wszystko z poczuciem zagubienia, bo nie wiadomo skąd ten korek. Niestety w Polsce, gdzie na autostradach można jeździć bardzo szybko, ten efekt się potęguje. To jest taki pewien paradoks, ale ograniczenie prędkości na autostradzie pomaga zwiększyć jej przepustowość. Kwituje dr Michał Wolański, ekspert do spraw transportu z SGH. Dlaczego? No dlatego, że pojedyncza osoba, która jedzie na autostradzie 140, u nas często 160, 170. Ona powoduje dużo interakcji z innymi kierowcami i to tak naprawdę nam przepustowość ogranicza. I można temu zaradzić. Wykorzystuje się do tego znaki zmiennej treści, które wprowadzają czasowe ograniczenie prędkości, ale niestety nie w Polsce. W przypadku systemów zarządzania ruchem, które są na autostradach, czy to w Niemczech, czy w Austrii, czy we Francji, w Holandii, jest niedopuszczanie do powstawania wypadków, czyli właśnie harmonizowanie prędkości pojazdów, kiedy rośnie na ruchu. Tę